فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الضامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي ونكسن دقيستيال إدل كيم بميل كستو وادنا مقليسان كسو دوادا برنامج كروحة ورئيسية دا إذا عدى الفرقان عاو أو جمع أهنا وحاد كودا قيسة دونتان ديارة دا هادا غالك مرايكان كأودات شعب أه أو عرو وبدن كدوقي إي دقم دا غل هريري إي قبل كغل قدود فافاهن كو آدن دقين تاسيه أياد كودا قيسة دونتان برنامج كينا ولايد إسلامي قاه إيه قدو أو ديق العقيد قار سيساي ويساسكي وحيي لدي إباتة دا أي كسو قارتاي دقايمي هي دوان ديارة دها كيني أي كجيستين دقم دا عيل عدي إيه قبل كقدو عمليد نفور نما أه أو لغو قادي سراكيل كسوكنا دقم دا جلالقسي إيه قبل كهيران ورسحافة ديد مجاهدين تا أي كسو سارين عمليد داسي أياد دقاي سدون تان أسكر كترسن دولد دا أو كورنتاي قرح كدا عيما قرد مقديشو فافاين كو آدن قرحاسي أيان برنامج كيدين كوغو هيا محاكلة قدبون أمد الصومالية حرقفتا كدحيسة قبائل دا إيا الدولة دا إتوبيا فلنقايا أي نكوري سنة دا قلد إتوبيا أياد دا قيسة دونتان قد بداس أوفا فحسن أياد مقل دونتان ومركالي اللوحة فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. وهب إني مجمع أفر يلباتنك بشم محرم سندكون أفر بقول أفرتن يشنت هجرقة أنكو باللون برنامجك ديار ده دقال كمريكن كأيادات شعب أه أو عرور أبدان كل إباتي إي وير قلن كي دمي مانت أيكو قادين دق مدق الهريري أي ولاية دق القدود ديار ده هو أهكو قماتيق أكعة أي هولوكبتر كلو يقانه أي مدافعي رساس أن لو ملدين أحا أي كوردين مقردة هالكاس أو يكو ديلين عنو وير أو سدح سنة جرأة هالك أي كو داوعين سديد قفود كواس أو دمان تودة عرور إيها وينه سيدو كليو حاجرة قولي أي دات شعب دقنايين أو أي ديار ده دقايين قار كمي ده نبادونا ده كنول دق مدق الهريري أي كهالي دقايمها أي جيستين ديار ده مريكان بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم والألمانت مقالة أبارها سقال ساعة وحد من عصر كله ديار قروبة ديار باسو ويرارتي المدافع يكون ردي عبد يرير يواوين له خسارة هذا إلهي معبود هاي بها نقايا السري لكن وحب الله مها قرسن وحب الله مها قرسن لأن هاي خسارة ساكد عمانت تضعي له الماء أياه وحكون نغضي حال عنوغ وادنتي وسيد عجل عمله أولا إرادو عبيد عبد الفتاح صغير دائرة حدير لغا ريابو انتكال وإلمكال أو صغير رائعونا أو داوعة أو غيرا داوعة سئلة سقال غفضة المير ير أو حافظة جو حتى كوي دوكسيد غيرا آن أهين قريه كسو ويرارين لبد دياردود أياه سيب ما سيكود دوغيين marka shabaab wax la ilaahay ma jiraan shabaab hadda ma waynaan arag masawey ka cabsadeen aan wax aad moodo si aar gudashaho galareer aan duqeynay laga rabo ayaa weerarkan waa ka ilmahaas saqirada oo kuwa guriya lagu haye ah oo iskuul iyo macahad iyo dugsi qulamina aan gaarin ayaa wax ku noqdeen ka baxay galareer ummada ku nool qabiil waaye islaam waaye wax ay geysteen lama arko shabiyadaas in la nabad galiyo oo laga leexdo ayaan leenahay hadii laga leexo waayana ayaguna waxay agarsaayaan lama arko naftooda iyo maalkooda iyo diintooda iyo sharaftooda inay difaacaan diyaar u yihiin waxaan leenahay marka ayaan leesu keenay keenin ka baxay inna lillahi wa inna ilayhi raji'un inna lillahi wa inna ilayhi raji'un meeshan waxa ka dhacmaantay degmada galhareeri wax musiba ah oo gaalada waxaan leenahay degmada galhareeri wax badan lagu naqnaqday iyo ceelbuur waa galabtu aragnaa waxyaabaha la weydiiyey waxa kamid ah oo nagala weydiiyey magaalooyin badan iyo gobollo badan galhareeri maxaa ku duugan ceelbuur maxaa ku duugan xasan gurgurta calbuur ee galayir ma degano ma ka dhicinin inta hadda aan ognahay dad saan masaakiintooda loo duqeyay gobollo iyo degmo badan dagaalo way ka dhaceen waxaan leenahay hadda dadkii marasta ahaa iyo ilmihii ayuu guryahooda hirgelaya oo iska jeejeefa in diyaarado Mareykana loo soo kireystay loo soo diro waxa waaye wax lala yaabo wuxuushnimaa waaye waxaan leenahay in ilaahay ma akhada walahu ma acda dadka waxaan leenahay ilmaha meesha ku dhaawacmay iyo dumarka intaba waxaan leenahay wixii dhaawac ilaahay noo bogsiiyo hal cunugna uu ku shahiiday saddex jir ah asigana waxaan leenahay ilaahay sabar ha naga siiyo gaar ahaan cidda uu ka baxay sabar ilaahay ka siiyo intaa kadib dadku waa siqaanaa heergal hareeri haddii shabaab lala dirira amba shabaab la gooba waa la yaqaanaa shabaab meelaha uu degan waa la yaqaanaa muqdisho madaxweynaha ma uu degan yahay ninkii la leeyahay asoo tuul ugu tuuraa la sheegayay asoo ka cararaa la sheegayay gal hareeri shabaab ma degane shabaab ka deganay waa midka asoo soo cararaa xamar ha fiiriyo waxaan leenahay dadku waa yaqaaniin baraha bulshada waxa la dhigaa hobeen waay gal hareeri annaga joogna warbixinta aan dhiibayno cidna qasbaydana ma jirto dadka waxa lagu sheekay waxaa ka mid ah dadka shabaab la jooga ma hadli karaan shabaab annaga gal hareeri koran ku dhaqnay haddana waa ku dhaqnayna xasan gurgurta hadda ugu talagalay inuu beel gumaado gaar ahaan mursado gumaado 39 dhulkooda uu diyaar u soo kiriisto taariikhduna waa qore madaxweynana noo mahan dadka asiga la joogana oo degmooyinkan doorashan ka soo galnalana doorashadooda iyo waxay soo galeen wax kama jiraan shacabkoodi hooyadood iyo aabood iyo ilmahood iyo la baabihi ayadoo diyaarad lagu soo baabina doogdigob joogaanahay ilaahay fadligiis diyaaradahaas wuxuushnimada saaka u soo tuur galabta u tuuray degmada galhareer ugu duqeeyay dadka ay wax gaarsiiyeen waxa waaye 9 qofood oo dhaawac ah iyo hal cunug oo saqiir ah 3 sano jir ah cunugaasna uu ku shiiday dadkuna way yaqaaneen 3 cunug waa sala dhalatay isku qoys hooyo aba dadkii dhalay xamar jooga waxaa la yiraahdaa 3 ugu horeeyay isku qoysa milyoon salaad xaashi Imran salaad xaashi Maqsuud salaad xaashi 3daas waa isku qoys Cabdullaahi Maxamed Xusaan waa qoys kale Muhsin Macalin Mahdi waa 3 cunug oo hal meel ku dhaawacmatay Naciimo Macalin Mahdi waa salaashan Yaxye Macalin Mahdi waa salaashan salaashan 3 iyo 3 waa salaatay midna waa gooni Faadumo Macalin Mahad ayadana waxa waa xaafadeedii Nasteexa Xusaan Umar ayadana sidoo kale gabar waa lugay ka jirtay Ubayd Cabdi Fitaah asigana waxa waa cunuga 3 jirka meesha ku shahiiday waxaan leenahay dadka damiir ay ku jirto oo ka dinqanaaya ha fiiriyaano waxaan leenahay xasan gurgurta fiira gaar ah noo saaran hadaan nool nahana waa noo saaranta hadaan dhimanana insha Allah taala dadka naga dambeeya ka jawaabi doona gal hareeri inta uu muqdisho jir waa la yaqaana shabeelada dhaxaynta la joogay meel uu joogay meel la goodoonsho lama sheegin hadana diyaarada lagu duqay shacabkiisa galabta ugu dambeysa waa la duqay waxaan leenahay waxyaabaha Facebook la dhigay oo boqol aan dilna ila leeyahay shabaab meesha uu jira asuu iska dhacsho shabaab yaa sadac ka dhayaa iska dhacsho ilmaha dhidhin iyo dadka marasta oo la yaqaan oo isla dhashay shabaab naqamaayaan taariikhduna waa qori doonta magacyadoodan hayna galabta taariikhdaana ka wayno uga bedelanta waa qoreyna insha Allah taala xasan gurgurtana wixii suma ahan shabaab la dirre beel beegsi waaye maatalays waaye gaar ahaan waxaan leenahay beel beegsi waaye dadkan ka soo jeeda amba kuraastooda sheega doonana wixii uga furan haday ka jawaabi diidan ayagana dadka naga dambeeya amba anaga la xisaabtami doona insha Allah taala waxaan leenahay dadka deegaankan ka soo jeeda ma dhamaan hayaan gaalo iyo diyaarad waxay duqeysana wixii ilaahay oo dadkan uu ka badbaadiya ka badan galabta degmadan guriyaha ku baabay ee gubtay ee la duqeyay ee duqeynta ku dhacday inta hadda aan aragnay waa 12 guri dadka wax ku gaareen ilmahaas marasta waa waxaan leenahay marka xasan gurgurta iyo gaalada uu soo kireystay waa arnaa say wax yeelayaan dadka meeshaan jooga oo degmadan ku nasab sheega hadhowaadan hadheeraadan waxa uga banaan inay shacabka hooyo dhinkoodi wiilashoodi gabdhihi la dhashay adeeryaalkood aabayaashood in la duqeeyo ayaguna yifaar ugu ma gelin waana midii labaad waa qoreyna tii horena waa noo qorantahay galabtana way noo qorantahay waxaan leenahay degmada galhareeri wax ka yal xasan ma jiraan wax nagalama dhexeeyaan diyaaradaha Mareykanka anaga wax nagalama dhexeeyaan nalama leh degmada galhareeri dhul iskuma haysano qaaradama anaga qaarada ma lihin diyaarada ma lihin bada ma lihin oo kul duulmeyn xasan waxa waaye waxa galhareeri iyo ceelbur u wado dadka yaqaana ninkaas anaga inuu dafayo ku bashii karnay dadka waxa waaye la joogaa waxa uga banaan maanta waxay ku hadlayaan annaguna waxaan leenahay ilaahay aan umahad cilahayna dadkeena iyo dalkeena gaala iyo gaalraac nooga badbaadiyo cadow nooga daran ma jira cadow galabtan hayna cadowga rasmiga ah annaga galabtan hayna meedkeen hayna dhaawacyan hayna guriyo gubtan hayna waligeen taariikhda lagu ma aragin ma lahaayo diyaaraddu qeyse galheeri waa koow xasan gurgurtay baal madaw lagu qor baalkaad madaw ku qortaa insha Allah ta'ala aanu qoreyna ah galheeri diyaaradda ku duqaysay waa ku qorantahay anaga waxa leenahay taariikhda saano kala hadda koornimada uu soo maray waa la yaqiinay haddeerna waxay joogtaa diyaarad iyo barakicin wax nooga horeey ma jiraan anagu waxaan leeyahay dadka degmadan iyo deegaankan iyo murusada meel kasta uu joogo xasan gurgurtay ilgaar ah isaga fiiriyo bila toofa sidoo kale duqeymahaasi waxaa ka hadlay waalidiinta dadkii ku waxyeel loobay duqeymaha diyaaradaha Mareykanku galinkii dambe maanta ay ka geysteen degmada Galhariiri anigoo jooga degmada Galhariiri maanta waxaan duqeyay diyaaradaha Mareykanka waxa meeshaani waxay gaareen miliro 12 sano jira Ilaahay subxaanahu wa ta'ala hada dhaawac badiwa Allah u yasiray waxa maanta anagana wala haystana waa Ilaahay subxaanahu wa ta'ala diintiisa wax kale maanta ma haysto waxa way maanta halkan waxa ka dhisan walaayo ilaahi subxaanahu wa ta'ala nasri iyo ciise ibn siiyey anaguna insha allahu ta'ala waxaan rajaynaa inta inagu dhigay in baan aan ku dhigno sida hadda kooda dhacday insha allahu ta'ala waxaan leenahay inta dhaawacantana horta awalan dadka maanta ay laayeen waa dad iska masaakiin oo ciyaal iyo u badan iyo gabdho u badan waxa weeyaan maanta gaalna inay wax walba da sheegato waxba lama ahno waxa weeyaan intii masaakiinta mar walba duqeyaan waxay dhahaan waxaan duqeynay xarooyin al-shabaab meeshan xarooyin al-shabaab kuma aalin waxay maanta duqeyn waa dad shacaba iyo dad masaakiina waxa hadda ku jiro waxaan xarar shabaabna ma jirto insha wax u gaaran ma jiraan mustaaha xasan umar waa ina duqeyaan aniga hadda jiliba kala go'an gaalo mareykan ah iyo murtidiin shabaab ma ihi dad shacabna iskana xaafadeeda ku jiray gurigaygan ku jiray ugu duqeyaan laba ayaa ku soo dhacday midkii labaad aniga hadda jilib iga haleelay umul ayaan ahay cunug yariis ahaan wati oo bil iyo 15 habeen joogo waa ka cunugi hadda muslimna iga reebay maarna uma hayn cunug al-shabaab lama leeyin been waaye shacabka muslimiinta iyo marasta imaatada ciyaalka iska duqeynayaan ciidan kan xisay inuu ku cadaabo amiin rabbi iyo argagax hoos ilaahay ha ku rido amiin ilaahay subxaana taala kitaabkeena qorax ka yeelo amiin kuwaas waana dhibeen muslim maata iyo shacab iska haystaan ilaahay subxaana taala kuwaas nooga raanaado amiin insha allah mahwal bin kufaanan diyaaradi kufaanan insha allah ilaahay waxaan garijeenaa in mujaahidiinta gacantada ay ku soo dhacaan insha allah bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil aalamiin wa bihi nasta'iinu ala umuri diin wa dunyaa wa sallallaahu ala nabiyyina muhammad wa ala sahbihi ajma'iin anigoo ah waalidiinta maantay dadka muslimiinta ah oo degan degmada Galhariiri qaasatan waalidiinta ilmaha ay ka dhaawacmeen maanta diyaaradda cadawga ayaa soo weeraray dulmi iyo gardareen ku soo weerareen waxaan ka hayna mala kulay diinta inaan noo colaadiyaha yar dad muslimaan nahay waxaan iga dhaawacmay saddex anigu ayaa xaafadeeda ku dhaawacantay waa anigu aan laba aabo ahay wiilna oo rabiibkayga yahay wiilka weyn oo rabiibkay ah oo ardag ah oo dugsiga ay dhigta Cabdullaahi Maxamed Xasan yaa la dhahaa wiilka kale waxaa la dhahaa asagana Muxsin Macallin Mahdi yaa la dhahaa gabadhan Niciim Macallin Mahdi yaa la dhahaa dad kale oo dirsaanka ayaguna meeshay ku dhaawacmeen oo jajaban oo aad u dhaawac halis ah ayaa jira insha Allah ta'ala haddii cadawgu intaas iyo ka badan ayuu nala rabay Ilaahay ayaa fashiliyay waxa ay rabeen muslimiinta la rabeena Ilaahay uma suura gelin intaas in ka badan ay waligood ay muslimiinta la damcayaan xaasid waay insha Allah ta'ala Ilaahay ayaa naga kaafiyay waan ku qanacsanahay in Ilaahay diinkiisa nolo colaadiyo nolo dilo nolo dhibo waan ku sabarsanahay wax murugo ay wax tiiraan nama gelayaan aniga gaalna waxba naga ma dhexeyaan ilaa in kale yiraahdo 7-8 qof waaye hadda intii ku dhaawacmay ama 9 qof waaye 9 qof dad dhaawacooda aad halis oo u yahay ku jira dad iska roona way ku jiraan filila alxamdu su guud marka dagaalkoodu waxa way diyaarada iska cashwaa iyo hon hadaf lahayn meel walba wax isaga tuurayeen wax hadaf ma lahayn kulli waxa way iska argagixin gelin waaye maahane wax hadaf ay ku dagaalamayaan ma lahan gaalna waligid ba hadaf ma lahayn ilaahay ayaa naga kaafiyay insha Allah فخور بإسلام فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم way hay qayb hor ee barnaamijka uu xayan talaabsaneena wilaayada islaamiga ah ee gedo ayaa deeq lacageed oo gaaraysa kow iyo $30,000 waxa ay gaarsiisay qoysaskii waxyeelada iyo dhibaatada ay ka soo gaartay duqeymihii dhowaan diyaaradaha dowladda Kenya ay ka geysteen degmada Ceelcadde ee wilaayadda Gedo qaar ka mid ah madonada gobolka Gedo ayaa ka hadlay deeqda dadka la gaarsiiyay alxamdulillaah wassalaatu wassalaamu ala nabiyyina muhammadin wa ala aalihi wa sahbihi wa sallim assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh awalan ilaah baa mahad leh tuma waxaan u mahadcelinaynaa qaabisay iyo marti sharaf oo dhibkii aad ugu geystay wax ka soo gaareen oo maanta halkan lagu ballamiyey oo soo xaadiray dhammaantooda u mahadcelinaya annagu waad ogtihiin cadowga mandaqadana ku noolnahay muddo dheer buu runaantiina dhibaatadii ayaga halkaa ku gaartay ayaga iyaguna ma aysan gaarsiin marka waxaa la rabaa cadowgaada mar walba inaad ka fisho inuu cadow kuu yahay inuu dhib kuu geysan karo adiguna markaada u diyaar garowdo wuxuu kuu geysan inaad ku sawirtaa la rabaa taasi waa midda guud oo dhibaatadii u dambeysay cadowga noo geysa runtii dadka inay sidaas fahmaan baa la rabaa sabaad baan laga rabaa inaan sugnaano cadowgaasna sidaan isaga dhicin lahayn aan u diyaar garoonaan laga rabaa dadka arintan soo qabaqaabeen khayr u rajaynaa insha Allahu guud ahaan dadka islaamka dhibaatooyin uu nala wadaago oo badan baa jira ilaa oo garanaysan maanta islaamku waa lagu dirayaa maanta istaraatiiji ahaan galbeedka afrika idaacadaha waad ka maqlayseen islaamku waa ku xoogaystay wuxuuna islaamku ka faa'iideysanayaa siraaca ka dhexeeya dowladaha waaweyn oo maslaxadoodii hadda ay kala jeesto iskhilaaftay waxaa laga yaabaa islaamka inay nasir u noqoto ilaahay fadligii annaguna waad ogtihiin oo dagaalkii la iclaamiyey oo wilaayadka islaamiga loo iclaamiyey kiisii koowaad inuu fashilmay iyo dhibaatadii gaaladii caawinaysay loo geystay waad ogtihiin insha allahu islaamku inuu baraarugo u diyaar garoobo bashaairkaasna ay niyadiisa dhistaa loo baahan yahay annagana madqad ahaan dhibaatadaas yar oo nala soo gudboonaatay inaan xamilno oo aan sugnaanaan laga rabaa kelimadeeda insha allahu intaasaan ku soo koobayaa wabilaahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين صلى الله على نبينا محمد وعلى اله محمد الصحابي وسلم اولا الهي بقى مهد الله يمشى سوق كان كاني انغو مسلمين بد قبنا نبدا الله سوق كان كاني الله سامحد له حاكلون مهد علنيا حركه شباب المجاهدين ولايده gobolka gedo maqarkeeda aan joogno xafladan iyo kulankan lahayd ayadana mahad baan u celinaya waxaan leeyahay dadkii waxyeelada ka soo gaartay degmada Ceelcadde ee gaalada ay ku duqaysay intii dhamaatay Allah uu naxariistaan leenahay intii dhaawacantayna Allah u boogadhayo intii hanti aan u burburtayna Ilaahay ha u kabaan leenahay Ilaahay baa wax walba ma artaayaa awooda saa iskale arhaan markaan ka warano dagaanka aan ku noolnahay intay gaala noo geysatay ama duqeyn inoo geysatay cadaawadda idahayd way noo qabtaa inaan ognahay waaye inaan helmaanno maaha in inta iyada inooga hartay maaha inay weli taagan tahay inaan qalbiga gelino waa inaan haddana markay sidaa tahay waa inaan ka diyaar garowno aanan dhulka isdhigin waa inaan foojignaano difaaca dalka deegaanka dalka intaba inaan salaynno anaga nalka rabaa waxaan leenahay wixii gaalada inoo geysatay yaanan u argagixin yaanan u baqanin yaanan meel ayaga joogaan yaanan aad gaalka la duqeeyay wuxuu rabaa inuu meelna qaxooto kaaga furo dalkaaga iyo dadkaada iyo dunidaadana inuu kaa barakaciyo meelna asagoo maxaan ku raayo kaaga gacanhaadiyo oo siraado gaal waxbaan ku siinayaa wuxuu ka qaxayn waa qorigiisii wuxuu rabaa inuu ku siiyana waa raashinka dhacay oo Mareykanka oo kontan sano sunta lagu buufanayo wey arrinkaas inaan aad uga foogjoognaano dhammaan dadkii ku waxyeeloobay inaad samir qaadataan ilaahayna aan barino inuusan cadowgaas ilaahay martaba nagu soo celinin cadowgaas inuu ilaahay martaba nagu soo celinin ilaahayna naguma soo celinayo inaan deganaan muujino inaan samir dulqaad muujino waa billaah tawfiiq assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh waxaan salaamayaa islaamka isugu yimid meesha cadaawadda iyo makriga gaalada oo joogtada ah ma aha wax hadda bilaabmay dagaalkaas inta adduunku jiro buu socdaa natiijadiisana waa nolosha gaalada inay khasaari doontaa naloo sheegay waxa ay wada makriga iyo dhibaatada ay islaamka ku hayso inay ku guuldaraysanaysana waa naloo sheegay gaaladu kiinyo oo hadda dagaalkeedii walaaladeed ay nahay markii aan ka soo qaado 12 sano bay waxay doontay rideysay hadafka ilaahay kuma guuleysan waxay geysatay iyo waxay rideysay ismaal ilaahay baa ma hadda iskale meeshaan ciidankii yimid iyo wixii dabaabad ay wateen oo ku tala galeen qaryadan iyo wixii ku nool inay ku baabiyaan waxba uma tarin eriya dul ayaa wax ka ridaya waxay wateen aaka looga qaad ayagina waa ku dhumeen inay argoostaan bay doonayaan siday doonayaan uma argoosanayaan waxba uma suuragalayaan waan ognahay olaadooda iyo makrigooda allana waa ku kalsoonahay oo qadartan ku kalsoonahay waxaan leeyahay mar walba allah u gargaaro guushan allah siiyo walla wixii guul ay gaaraan guusha allah siiyaan leenahay waan garab taaganahay waa ku kalsoonahay waa ugu ducaynaynaa mar walba waxaan leenahay gaalada allah jabiyo gacanta muslimkana allah ku halaago walaayda islaamka gobol iyo degmaba oo u taagan wixii dhaca wixii dhacayna inay dadkii waxyeelada gaareen oo walaalka ahaa oo mas-uulka wahaayeen inay kala qayb qaataan wixii gaaray oo ku yimid inay la wadaagaan kaga qayb qaataan u shaqeeyaan u dalbaan waxay karaan oo dhan la hagaajiyaan waa u mahadcelinaya ilaahay baa mahadle waxaan ognahay oon daawanaynaa oo nagu filan 13 sano waxay ridahayeen iyo waxa ku baxay xoogaal baan u nahay wuxuu dhaha khasaare inay noqonayaan baan ilaahay ka rajaynaa inay khasaare noqdaan wixii halkaan ay keeneen oo xoog ahaa wixii noolaana waa tageen wixii qalabaana waa laga qaatay ilaahaygii arintaa ay sugay oo ku ciqaabay waxaan leenahay ilaahaygaasaa mahadle kuwii gacmooda alle ku halaagayna waxaan leenahay guulaysta weligiina guulaysta gacmihiina ragaalka allah ku cadaabo saasaan leeyahay waa la kala baxay oo gaal iyo muslim baa loo baxay loo kala baxay wax ka dhexeeya dadka laba arko gaalku iskama imaan ku midabka iyo magacana la wadaaga baa horseed u ah horordayo keenay magac kasta ha lagu keeno wax la dhoobay baa lagu keenay ayaguna way la khasaarayaan baan leeyahay way la khasaarayaan islaamkana allaha qawiyeyo gaaladana allaha jabiyo mar walbaba gaalada allaha jabiyo makrigooda allaha jabiyo xooggoodana allaha jabiyo ayagana allah isku sallido asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu sidoo kale qoysaska deeqda la gaarsiiyey ayaa allah day warbaahinta islaamiga ah magacaygu waa cismaan shaah cabdullaahi cali ku nool magaalada ceelaande waxaan hayaa $5,000 oo loogu talagalay gurigii iyo walaalkay geeridiisii oo tacsiye ah ilaahay waxaan ka baryayaa ciddii bixisay ciddii ka shaqaysay in ilaahay thawaab ka siiyo ajrigooda ilaahay weyneeyo islaamkana ilaahay qaweeyo gaalada ilaahay jabiyo cadowgaa soo jireenka nagu hayay 12 sano duulaanka wax walba ay awoodeen nagu dayay diyaaradaha miig ilaa baalkii daroon helicopter waxayna nagu duqaynin malahan iyagoo joogay si walba noolaynayeen noogu ridayeen hubka ilaahay waxaan ka baryayaa cadowgaas in ilaahay jabiyo islaamkana ilaahay quweeyo qarashkaasna ciddii bixisay ciddii u macnaha ka shaqaysay ilaahay thawaabtooda weyneeyo ajrigooda ilaahay weyneeyo annagana dembi dhaaf ilaahay na siiyo sabir khayr qabal ilaahay na siiyo aniga oo wakiilka ah hooyada Xaliima Shaah Cabdullaahi oo gurigeeda uu ahaa mid ka burburay runtii waxaan la dhiibay lacag dhan $4,000 waxaan ku mahadinaynaa dadka soo dhiibay ee bixiyay iyo dadkii u adimeeyay ee ka soo qaadayba waan u mahadcelinaynaa ilaahay amaad iska leh si guudna walaayada iyo maxaan ku lahaadaa muslimiinta dhan buu u ducaynaynaa ilaahay ha barakeeyo guushana allah siiyo magacaygu waa maxamed xasan xirsi ku sugan degmada ceelaande kana mid ah dadkii ay duqaysay diyaaradda waxaa la siiyey lacag 3,000 la siisay wilaayada islaamiga gedo waan u mahadcelinaynaa walaalaha muslimiinta ah oo kasoo shaqeeyay iyagana oo jeebkooda kasoo baxday waxaan leenahay iyaguna waxooda wax barakaysan allah uga dhigo cumar cismaan aadan la yiraahdaa gurigan ilmo agooma iska lahaa lacagtan 3,000 waa marka islaamka hore allah ka dhigo gaalada allah jabiyo qaasatan xarakadana kor allah ka dhigo si guud waa u mahadcelinayaa xarakada intii soo aroorisay ama intii islaam ay ka imaaday aad baan ugu mahadcelinayaa gurigu uu burburo hal qashin laga maarin gurigu burburo hantida taalli iyo wixii haliba burburayn bismillah alxamdulillah rabbil caalamiin wassalaatu wassalaamu calaa ashrafil mursaliin wasallam wasallam calaa nabiyyina muxammad ma baad awalan waxaa mahad iyo amaan iska leh allah subxaanahu wa tacaala naga dhigay dad muslimiina nana makaniyay goobtiisan inaan anagu caafimaad qabno isugu imaano goobtiisan goobaha barakeysan ka mid ah kuma waxaa mahad kale aan u celinayaa xarakat shabaab almujaahidiin oo ah walaalahana nagana qayb qaatay murugadii iyo dhibaatadii inoo geysatay gaalada kenya naga soo gaartay dadna nooga laysay degmada ceelcadda noogana burburisay hanti farabadan walaalahana muslimiinta ah ee ka murugooday kadibna naga qayb qaatay waxaan leenahay iyagana miisaankooda iyo xasanaadkooda Allah uu kabo ajir Allah iyo ajir iyo xasanaad fara badan Allah siiyo. Intii hadii meesha qasaaro ka dhacdayna hore looga tacsiyay, waana Ilaahay subxaanahu wa ta'ala waan ka rajaynaynaa agtiisan khayr fara badan ka rajaynaynaa. Lacagta lagu rajay waa lacag $2,000 oo weeyaan, waxaan igu rajaysay degan walaalada gobolka Gedo. Aniga oo magacayga la yiraahdo Cabdikariin maxaad xaashi ka mid ah dadka degan walaalada Cilaade, dadka ay weeliba magaalada duqaysay walaalidu waxay nagala qayb qaadatay dhibkii la soo gaaray, oo mahadsan yihiin Ilaahay maadi. Waxaan Ilaahay uga rajaynaynaa khayr fara badan walaalidana oo ku mahadsantay Cilaade. Gaaladana waxaan leenahay hadii waxba naga midna qaadan insha Allah ta'ala, ogna waxaad nahaysaan cadaawadiina lacagta la siiyay waa $1,000 Kenya. Way ka shalay doontaa insha Allah ta'ala, waxay noo geysatay mana deyn doonaa hadii Allah. Aniga ah Maxamed Aadan Cabdi, degan degmada Cilaade, kamid ah dadkii duqaysay diyaaradaha Kenya walaalida Islaamiga ee gobolka Gedo, waxay siisay lacag $700 ah. Ilaahay baa mahadsan, kadibna walaalida Islaamka ayaa mahadsan. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي وطيلق استيالولي وحد نقل السعطان إذا عدى الفرقان مركنا عمليد نفرني معها أيام مانتا وحا أي كد عدى دقمدة جلقسي قبل كهيران عمليد داسي أيال البيك صدي saraakiil kul kulha dagaalka ka dhanka shariicada islaamka sida lagu yiri bayaanka soo baxay xarakada mujahideenta al shabaab war saxaafadeed kooban ayaa lagu yiri ciidamada mujahideenta waxay maanta oo qamis ah saacadu markay ahayd 7:40 oo duhurnimo amniyad istishaadi ah waxa ay la beegsadeen goob ay ku sugnayeen saraakiil ka tirsan kooxda ridada oo ku taala degmada jalalaqsi ee wilayada hiiraan saraakiisha la beegsaday ayaa kul kulha dagaalka shariicada dirirka ah ee ay saliibiyinta iyo murtadiintu ka wadaan deegaano kamid ah gobolada dhexe ee Soomaaliya qasaari isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa soo gaaray saraakiisha la beegsaday iyo ilaaladooda ayaa lagu yiri bayaanka wixii faahfaahin inta dheer dib ayaan ka soo gudbin doonaa ayaa la sii raaciyay bayaanka kasoo baxay xarakatu shabaabul mujahideen dhinaca kale qarax ayaa maanta ka dhacay xaafadda Dar es Salaam ee magaalada Muqdisho qaraxaas ayaa lala eegtay gaari ay wateen ciidamo ka tirsan boolis militaro qaraxaas waxaa ku dhintay 5 askari oo uu ku jiray sarkaal hal xidigla ahaa oo lagu magacaabi jiray Cabdi Xamiid lix askar oo ka tirsan ciidanka dawladda ayaa ku dhaawacmay qaraxa waxaana burburay gaariga qaraxa uu haleelay dagaalada u dhaxaya Itoobiya iyo qoomiyadda Amhaarada ayaa wali ka socda gudaha dalka Itoobiya waxaana labada dhinac ay kala sheeganayaan guulo iyadoo ciidamada dawladda Abiy Ahmed ay dib u la wareegeen magaalooyin gacantooda ka baxay hadaba ummada Soomaaliyeed maxaa kala gudboon dagaaladaasi ku soo dhawaada waraysi idaacadda Al-Furqaan ay la yeelatay falanqeeya Abbas Ahmed Abbas oo la socda arrimaha Itoobiya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh jasaakum allahu khayr Nuwaydin salaam ayaa dhammaan sawdhantiin iyo daadahayaalka barnaamijka iyo falanqeeyayaasha intuba hadii aan ka hadlo ama wax ka iraahdo dagaalka Ethiopia ka socdo Ethiopia marar badan sidaan oo kale way dhaceen kiiga dagaalku u dambeeyay waad garanaysaan waxaasna inta badan waxa sababayo qoomiyadaha degan oo kala nooc ah oo kala diin ah oo kala faham oo kala aragti ah qaybaha kamid qoomiyada qaybo gumeystayaal oo fashisti ah sida amhaarada Eritrea oo kale inta badan waxa ku dulman qoomiyaha yararka ah ay Soomaalidu kamid tahay qoomiyada ugu weyn dalka oo ayaduna maskaxda laga haysto oramada iyaguna mataqaana inta badan galbeedku iyo mataqaana madaxda Itoobiya intuba ay kala ilaaliyaan Soomaalida iyaga inay isfahmaan dhaqaale ahaan business ahaan inuu dhexmaro in la isfahmo dadku isu tagaan marba markii la joogo 10 sano marbay dadka isku kiciyaan way isku diraan balse arintu ayaga laftigooda way kacsan yihiin oo way ku kacsan yihiin oo raali kama aha joogitaanka Ahmed waxaana yeelayo hub fiican bay si fiican u heleen way ishubeyeen jabhadooda tansiiriga oo gaalada ayaa waxa ka faa'iideystay kusha kuna shaqeystay maskaxana saaray nimankii tigreega ahaa way Abbas in maxaad nuuga sheegi kartaa taariikhda amhaarada maxamed aahirow aadaan ka waramo taariikhda amxaarada iyo dagaalka hadda ka socda ethiopia si kooban amxaaradu waxaa lagu tilmaamaa inay 40 milyan ilaa 40 ka soo qabo waa qoomiyad weyn oo aad iyo aad u weyn oo in badan markii taariikhda dib loo fiiriyo xukumi jirtay dalka ama ka boqortooyo iyo ka xukun walba wax kastoo soo maro haysan jirtay dalka soomaalidana dalka waxa ka qabsaday waa xabashada waaye ma aysan ahayn qoomiyadaha kale ma aysan ahayn waxa soomaalida la dagaalay oo intaa gaarsiiyey dagaalkooda uu dheeraaday oo ilaa iyo hawaas iyo shashabanna iyo harar dhulka soomaalidu ay deganaan jirtay ka kiciya ku qasbay cid kastana uu adeegsaday waa amxaarada ma aha dalkan dadkan kale maysan ahayn marka dagaalka hadda ku socdo abi axmed dowladdiisa dhexe khaladaadku inta badan wuxuu ka yimid markii la falanqeeyo wuxuu ka yimid dadka oo hubka gacantooda galay oo ay haddana awaamir dambe ay soo saareen oo dhaheen dowla dhexe wasadiya oo awood badan baa la sameynayaa hubka in la soo xareeyaa waa tii digreegu dagaalku u dhacay tii hubkii laga qaatay soomaaliduna waa tii lagu xijiyey oo la yidhi adinkuna hubka soo xareeya ciidankiinana waa la kansalay digreegu waa loo dooday oo dad aqoonyahana ama mataqaanaa taariikhyahan ama ugu jiro ethiopia madaxkaha u dooday oo sidii soomaalida loo garay looma gelin soomaalida marka wax u dhaqdhaqaaqo oo xuquuqdooda ilaaliyo oo mataqaanaa dalka ay iyagu haystaan u dhaqdhaqaaqo oo waxna diido waxna rabo waxna kala hadlo ethiopiyada abi axmed madaxda u yahay iyo mid kale ma ay jirto waa dad hooseeyo fikir ahaan iyo maskax ahaan iyo aqoon ahaan iyo dareen ahaanba dad aada u liita weeye dadka inta badan yimaado oo xukuma ayagay linki kooda yihiin oo ayagay wada shaqeeyaan waa dad ayaga la isticmaalo sidii batarigii baa loo isticmaalaa marka waa jaajaris waaye dadka noocaas oo kale marka aada iyo aad walow ay jiraan aan ognahay inay ka jiraan dalka oo gobolka soomaalida mashaariic oo tansiir ah ku abuurid ah waayo qofka ama jaamacadda ka baxay oo soomaaliga ama secondary schoolka ka baxay hay-adaha dowladda lacag lagama siiyo waxaa amxaarada iyo oromada iyo waxaa tansiirka waxaa laga keenaa mataqaanaa addisababa laga keenaa bangiyada iyadaa ka shaqeeya wasaaradaha iyagaa ka shaqeeya waa kilinka soomaalida guryaa la siiyaa world banka iyo hay-ado badan oo world bank ay ka mid tahay baa tansiir ku siiyo oo guryo uga dhiso oo lagu shaqaaleeya oo la keena ilaa receive area meel kaste oo soomaalidu ay degantay ama degmo ku taala ama maamul ku yaalo dadkaasaa lagu maalgeliya kaniisaduna way la socotaa oo waa loo dhisaa oo waa loo habeeyaa kana qaylo badan mataqaanaa masaajidda iyo dadka muslimiinta ah aad bay u wareerisay oo aad maadsan tahay in cabaas haddii reer galbeedku aysan soo faragelin dagaalka ethiopia ka waran masiirka ethiopia markaad qiimeyn ku samaysid sida ay madaxa iskula jiraan qowmiyadaha ethiopia waad mahadsan tahay maxamed aahirow dagaalka ethiopia socdo haddaysan reer galbeedku aysan qabanin oo reer galbeedku ay inta badan iyaga gacmaha ku hayo ethiopia iskuna hayo iskuna celiyo una sheego mataqaanaa waxa iyaga kala laaluusha oo qoloba marka celiyo laakiin amxaaradu way ka madax adag tahay kuwaan dhan way ka madax adag tahay haddii aan wax ay iyagu ay rabaan aana loo fulinin u malayn maayo in uu mataqaanaa xal laga keenayo sababtoo ah 40 milyan oo kacsan oo hub helay oo haddaba ay ciidamadii dowladda aad iyo aad ay u karbaasheen goobo badan manaadiqda waaweyn oo ku soo dhowaaday hadda maanta waxaa la sheegayaa aad bay ugu soo dhowaaday meesha la dhahayo addisababa ay ku soo dhowaadeen dabcan waxaadna ka dareemi kartaa culayskii soomaalida ay ku hayeen wuxuu sii noqonayaa yoomul bacdal yoom mukhafaf wuu sii noqonayaa wuu sii kasii harayaa oo kasii degay waayo ciidamadii kuwii bakool joogay kuwii joogay mataqaanaa feerfeer kuwii mataqaanaa doolow joogay kuwii soo gelayaha lagu bedeli lahaa intaba waa la rafciyo dib baa loo celiyey marka waxaa kaloo maqaal aho jiro in xasan sheekh maxamuud ciwaankii loo soo dhiibay oo black lion ahaa oo magac horey u jiray ahaa oo taariikhda ethiopia markii dib loo fiiriyo xilligii talyaaniga iyaga oo dhex maray dadkii kacdoonka sameeyey oo la baxay black lion oo isaga kiciyeen ciwaankaasa loo dhiibay xasan sheekh maxamuud ma uusan haynin wax taariikh iyo wax barnaamij asagoona gedgedinin ama uusan ka falaqaynin ama waxaan muxuu noqon kara uusan dhihin buu yeesoo yiri marka waxaa suuqa ku jirto waxay soo dhiibeen warqad bay soo qoreen ay usoo qoreen xasan sheekh maxamuud ay leeyihiin war annagu ma geli karno xaaliyan hadda diyaar uma nihin inaan garno facetugan oo hadda la rabo in la bilaabo annaga haddaan ethiopia nahay ma geli karno ayaa shalay ama iyo maanta midkood warqadaha kasoo baxdaa la leeyahy sameeyay. Marka hadii nimanka reer galbeedku aysan badbaadinin oo ay ugu badbaado u noqonin sidii awalba Mingiste la cayriyo kale ay badbaado ay oga dhigeen, sababtoo Mingiste dhowri toobri asoo dalka ka maqan bay jabhadu soo gashay intuu kacay oo loo diro la yiri ma taqaana survey soo samee adigii Kenya ka soo hadla wada tareen ah oo laamo la geynaayo oo mooyo laga qaadaayo ka soo wada hadla heer wasiir ay soo mareen heerka wasiir markii soo heer madaxweyne markii la gaaray diyaaradu markay ay ka kacday dhulka ayaa lagu yiri saaxiib waad uu goostay caalamka dhan ayaa la sii warbixintii markuu rabay inuu ka dago Jomo Kenyatta waxa uu yiri Wilson Airport ka soo dag marka waxa soo dhana waa ilaalin ay iyagu ay ilaalinayaan nimanka reer galbeedka ilaalinay oo Mareykanka koob ka yahay Ingiriiska iyo inta lamidka ilaalinayso inta ugu waaweyn sida Faransiiska Ingiriiska Mareykanka way ka midaysan haajadaas iyaga in la ilaaliyo Ethiopia meesha ay ku taalo iyo dadka ay dhex degan tahay waa dad muslimiin inta badan marka lama ogolo haday kala burburto culays badan baa sanaa iyaga intaas oo dhan inay daboolaan bay rama wacyi ahaan iqtisaadi ahaan nabadgelyo ahaan waa sidaan oo kale wuu ka dhici karaa dagaal wuu ka dhici karaa laakiin intuu socon karaa inta badan inta sidii taariikhiyan lagu yaqaan afgambi hadduu dhacanaa walaal hadlay waxa la ila baasha hal hagaajiyo hadii jabhada dalka soo qabsatana dalku in la burburo looma ogolo sidi anagu aan u burburnay ka Soomaali ahaan oo inoo burburiyeen oo galab iyo subax siyeero Mario Manka oo dagaalka uga qayb qaadanay marna caydid oo la shiraayo marna oo la shiraa Cali Mahdi oo awaamir Cusmaani walba ayaga la isku kala dhiibayo ayagu ma taqaan ay isku dagaalayeen oo dadka la isku diray madaxweynaha magaalada loo dhacay burburka magaalada looga shaqeynayay laguma shaqeynayo iyaga waayo aad iyo aad bay u ilaalinayaan oo ma taqaan intii karaankooda reer galbeedku ilaalinayaan laakiin Ilaahay waxaan ka rajaynayaa subhanahu wa ta'ala isaga gacantiisa wax walba ay ku jiraan in Ilaahay subhanahu wa ta'ala wixii khayr anaga noo ah sharna Ilaahay baan ka magan galeynaa laakiin Soomaali ahaan wixii anaga khayr noo ah inay meeshaasi ka soo baxdo meesha iyada ay ka soo baxay wixii anaga khayr oo dadka muslimiinta khayr u ah in Ilaahay subhanahu wa ta'ala ka soo saaro arintuna waa arin dhaqaale ahaan iyo ciidan ahaan iyo matqaana dal ahaan labadaba very danger aad iyo aad bay khatar u tahay xaaliyan waxa socdo dagaalku uu soo leba lixaasaday wax fudud ma aha laakiin aragtida badan oo laga dhiibanay waxa ka mid ah Rajabeel baa laga taageen laakiin way wadaan la hadlid ama telefoon ha ahaato ama delegation la soo diro ha noqoto ama qarash baa lagu bixiyo adiga kulli nimankaas xaarada umbaan wax wara laga haynin laakiin kuwani hadda dhowr jeer baa la isku dayay sida aan ka helayno wararka aan helayno waa la isku dayay waxa keentay culays badan markii laga muujiyay bay waxay keenay ciidamadii gudaha ku jiray Soomaaliya ku jiray inay dib u ururiyaan oo soo ururiyay markii xagga guuldarrada dawladdu ay kala kulantay marka hawshu waxay noqonaysaa insha Allah taala sida Ilaahay subxana wa taala ugu talagalay noqonaysa anaguna Ilaahay baan baryeena Ilaahay subxana wa taala wixii khayr nooga inooga soo saaro wixii shar anaga noo aanay Ilaahay subxana wa taala in ma taqaanaan Ilaahay kama galno oo aan gacmaha kor u taagno ugu dambeyntii Soomaalida maxaa kala gudboon arimaha ka aloolsan dalka Ethiopia hadii aan ka jawaabo Soomaalida arintaasi maxaa kala gudboon waa inay baraarugaan kuwa kilinka jooga iyo kuwa gudaha jooga iyo kuwa meel kasto jooga iyo dibadda kuwa jooga oo waa inuu jiraa connector wax isku xiran oo ka hadlo kana faaloodo aragti fiican li ka haysto dagaalka Ethiopia la falanqeeyo maxaa ka soo bixi kara la yiraahdo waliba dadka waliba islaamiyiinta ah waa in ay ateenadoodu ay dheerata la ogaadaa si fiican looga falanqeeya xagaana laga diyaar garoobo la yiraahdo ma taqaan hadduu Ilaahay ku sameeyo golaha diyaar garoob fiican mid maskaxeed iyo mid dhaqaale iyo mid dadnimo in si fiican loo diyaar garoobo sababtoo ayagu haday hadda burburaan anaga waxba dhib aanu keenin maayo xagaanaga soo aadimaan Afrikada kale ma taqaan anaga sibay naga qabaan oo Ilaahay khayr ha siiye dhalinyarada joogto waxay leeyeen meeshaas waa idin ku leenaya Alshabaab baa joogo sidaas oo kale cudur basaas ay qabaan anaga xageen uma soo qaxayaan laakiin kuwa Soomaalida oo damanayaasha oo hurdo oo aad iyo aad u hurdo dadkoodana aan u hadlin dalkoodana aan u hadlin diinkoodana aan u hadlin waad ogtahay laga ma seexdo habeenkii qabla dahar laga ma seexdo goday laga ma seexdo meesha la yiraahdo dhagaxbuur laga ma seexdo jijiga laga ma seexdo meesha la yiraahdo kaniisadaha qeyliyo xilliga salaada leelkii iyo subaxii iyo duhurkii waxa lagu yaqaanay kaniisadaha waagoore waxa lagu aqoon jiray in ay axada iyo ma taqaana sabtiga kale ay qeyliyaan oo maalmahaas ay dadkoodu baraarujiyaan oo mikrofoonna shitaan, laakiin hadda waa u dheeli salaad kasta oo la tukanayo xilli kasta oo la aadaamo way qayliyaan, sida ay problemka ay u qariyaan oo isku dayaan in aan aadaanka la maqal, in dadka muslimiinta aysan cibaadeysanin, in aan la kicin, in aan masaajidka la aadin, wax noocaas oo kale ma aragtay ba ay ku fikireen oo sameeyeen cid oo ka dhaqdhaqaaqdo oo ka hadasho oo yiraahdo waxaan waa maxay culayska oo soo kordhay oo aan jiri hore u jiri jirin oo aad soo siyaadiseen waa maxay cid dhihi kartana ma laha. Dadku waa la hadlaa, dunyada waa laga hadlaa, laakiin ma garanayo dadkan Soomaalida oo kelinka joogo waxa afka qabsaday oo ay la hadli la'yihiin, ma garanayo xaaladdu sida ay tahay. Marka Ilaah subxaana wa tacaala ha u yasiro dadka meeshaas degan insha allahu tacaala. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى بدين عظيم هو السامي بدين عظيم. gudahana intaas ayaan caawa ku soo ahmeerayaa barnaamijka dhammaanteenaba. sidaas iyo fi amaanillah, wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. بدين عظيم